Usiku mmoja na wewe. Usiku mmoja na wewe. Usiku mmoja. Ndio kwetu. Sasa simbua tena bila kikom. Naifinya kwa ndani. Na che kichwa. Inapiga shift ya bode pa. Sina muda wa kudeka. Mapenzi yashanipiga chenga. Kizeni wa minasepa. Napiga shift ya bodeka, sina muda wa kudeka. Mapenzi yashanipiga chenga, kizengu wa mina sepa. Nataka usiku mmoja ni wewe, nipekeche hadi chei. Ila mapenzi ni wewe, oh ah, ah, yeah. Nataka usiku mmoja ni wewe, nipekeche hadi chei. Ila mapenzi ni wewe, oh ah. Nikote pe kama chipsi zeki. Usiku moja ni wewe, nitembeze fimbo ya utembe. Usiku moja ni wewe, nikote pe kama chipsi zeki. Usiku moja ni wewe, nitembeze fimbo ya utembe. Usiku moja ni wewe, ninataka usiku moja ni wewe. Usiku moja ni wewe, ai we. Usiku moja ni wewe, usiku moja ni wewe. Ninataka usiku moja ni wewe. Usiku moja ni wewe. Daddy yoko, hey. Usiku moja ni wewe. Usiku moja ni wewe. Ninachekecha, nichekecha. Nachekecha, nachekecha. Ninachekecha, nachekecha. Nachekecha, nachekecha. Ninachekecha, nachekecha. Nachekecha, nachekecha. Ninachekecha, nachekecha. Nachekecha, nachekecha. We, nataka kujaribu, jaribu vitu. Usijaribu drag, takubadilisha. Utafungua moyo mpaka madirisha. Na kuona kwenye macho unajitamanisha. She came for one night stand. Asubuhi amevaa shati langu apige story za maisha. Ameomba kuonja kanoge wakawaruba. Hataki kuondoka kiondoka ataka kuja. Amezoea fegi kakutana na mjuba. Kashambia msuba na mchanja mbuga. Anawashwa na mkuna natoa kila huduma. Nafumua na fuma. Maneno na mungunye mungunye na guna guna. She wanna take a shower kama kawa ni kuduma. Nikote peka. Usiku moja ni we, nitembeze fimbo ya utembe. Usiku moja ni we, nikote pe kama chipsi zege. Usiku moja ni we, nitembeze fimbo ya utembe. Usiku moja ni we, ninataka usiku moja ni we. Usiku moja ni we, ai we. Usiku moja ni we, usiku moja ni we. Ninataka usiku moja ni we. Usiku moja na we, oh daddy oh. Usiku moja na we, usiku moja na we. Ninachekecha, nachekechua. Nachekecha, nachekechua. Ninachekecha, nachekechua. Nachekecha, nachekechua. Ninachekecha, nachekechua. Ninachekecha, nachekechua. Ninachekecha, nachekechua. Sina muda wa kudeti nionge tukaspendi. Kupigia social bila bendi. Nikubeke tucheze na kitete. Hii ngoma si ya uzembe. Sina muda wa kudeti